існуе думка, што феноменальныя узнеслыя адносіны старэйшай часткі грамадства да мінулай вайны вызначаюцца тым, што ў нашым жыцці гэтая перамога сталася подзвігам. Пасля не было нічога болей справядлівага, высокага па ідэі і выразнага па выніку, чым можна было б задаволіцца, не тое што ганарыцца, чтоб не было ўрэшце рэшт так абясцэнена, зневажана, дыскрэдытавана людзьмі або часам. Хоць пяцігодкі, хоць барацьба за мір, хоць шалёная ядерная гонка ці той жа космас, усё ў нашай гісторыі блеф, калі не злачынства. Адзінае добрае, што здзейснілі старэйшыя пакаленні ў 20 стагоддзі, сапраўды была гэтая перамога над нямецкім нацызмам. Але ўзнікае сумненне і ў перамозе, найперш у яе імператыўнай адназначнасці. Ад чаго яна пазбавіла чалавецтва, мы ведаем, і тое, можа быць, не падлягае сумневу. Але што з ёй мы набылі? Усё ж кожная перамога павінна не толькі ўзяць, але і даць. Во краіны пераможаныя: Нямеччына, Італія, Японія стрывалі паразу, і менавіта прастоя атрымалі магчымасць для небывалага росквіту эканомікі, свабоды і дэмакратыі. А мы, пераможцы, дагэтуль не можам дамагчыся элементарнай свабоды, не можам накарміць сябе. Можна сказаць, што здабыўшы перамогу, мы не здабылі свабоды. Але без свабоды чаго варта кожная самая бліскучая перамога кожнага грамадства? А што да расійцаў, дык ты і дагэтуль не могуць перастаць ваяваць. І за якія ідэалы? За звыродлівыя, спарахнелыя імперскія ідэалы, як і 100 і 1000 гадоў таму. У пераможнай эйфарыі зашмат ад эмоцый і дужа мала ад розуму. Бо разумны і рацыянальны падыход да вайны нявыгадны рэжымам, якія і тую даўнюю і ўвогуле вялікую перамогу прызвычаіліся выкарыстоўваць ва ўласных інтарэсах, інтарэсах антычалавечых і антыдэмакратычных. Тое ім удаецца выдатна, хоць у Расіі, хоць у Беларусі. Як доўга тое будзе адбывацца, хто ведае. Мусіць у пэўных варунках доўга, але напэўна ж не вечна.